بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله كما في أعلام السنة المنشورة، يقول: كم مراتب دين الإسلام؟ نقابي دراجة زدين الإسلام هتوة أو دراجة، هو ثلاث مراتب زيبو كتك هتوة تاتو: الإسلام والإيمان والإحسان، وإسلام إيمان إحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. نكلا تمكموجة كتك هاي اللبوتوميكا هما نيشا دين يوتي. ما معنى الإسلام؟ نين معنى يو إسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد. معنى يكي ني كجسلميشا قو الله عز وجل وتوحيد بالله وكلكم بوكيشا الله عز وجل والانقياد له نا كولي كم فات الله عز وجل بالطاعة وكمتي، يعني كنينيكيا نكم فات نكم فات وكي الله عز وجل بالطاعة وكمتي، والخلوص من الشرك نكم تكاسن الشركين. Hivyo Uislamu sio vazi kama mtu analivaa muda utakao na kulivua, wala sio kabila ambalo mtu amezaliwa nalo au utaifa ambao mtu anajinasibisha nao, bali ni kule kutaka salama kwa Allah kwa kumpwekesha na kumfuata kwa kutii, kwa kumtii na kujiepusha na shirki. Qala Allah Ta'ala, Allah amesema: wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Na ni nani ambaye dini yake nzuri zaidi kuliko yule ambaye aliusalimisha uso wake kwa Allah? Wa qala ta'ala, na akasema tena Allah: wa man yuslim wajhahu ila Allah, na yote mwenye kusalimisha uso wake kwa Allah, wa huwa muhsinun, aliyakuwa ni mwenye kufanya vizuri, mwenye kufanya wema, faqad istamsaka bil urwati lwuthqa, hakika atakuwa ameshikamana na kamba iliyokuwa madhubuti. قال تعالى ناكسيما الله عز وجل: فإلهكم إله واحد، ملوين نمولا موجا، فله أسلم وكيب سسلموني، وبشر المخبتين، نوبي بشارة وشاجي ونكم شاء الله. ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ نيبي دليل يقوم بتمكو لو إسلام هو لنمان دينيوت اللبوتوميكا تمكوهيلي. قال الله تعالى، الله نسيما: إن الدين عند الله الإسلام، حقيقة دين بلي الله نيو إسلام، ويو إسلام وابو كمان إيماننا إحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نمتمي كسيما: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإسلام ميانزا كجا كتك هل يوغيني نو ترجيا كو نجيني تفكا وكات جميع يالي أنا يفاني وكتك وإسلام يالو كو يساوى لكو جدا يبتومي yanapofanywa kwa watu wataona ni mageni, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuja nayo dini kipindi cha mwanzo ikaonekana ni ngeni, kadhalika itafika wakati watu wataona mageni yale ya sunna. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume akasema: afdhalul islam imanun billahi, uislamu mzuri zaidi ni mtu kumwamini Allah azza wa jalla, wa ghairi dhalika kathira. Qala ma ad-dalilu ala ta'rifihi bil arkan al-khamsah 'inda at-tafsil, nipi dalili juu ya maana yake ya nguzo tano za Uislamu wakati wa kuchambuliwa. Qauluhu, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi hadithi su'al Jibril iyahu an ad-din, katika ile hadithi ya kuulizwa yeye na Jibril swali lake kuhusiana dini. Mtume akaulizwa nini Uislamu, akasema: al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, Uislamu ni wewe kushuhudia kweli ya kwamba hapana mola apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad ni mtume wake, wa tuqima as-sala, na kusimamisha sala, wa tu'ti az-zaka, na kutoa zaka, wa tasuma Ramadhan, na kufunga Ramadhan, wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila, na kuihiji nyumba ikiwa utaweza kuiendea njia sehemu hiyo. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake mtume aliposema: bunya al-islamu ala khamsin, وإسلام مدين وجيوم أبو متانو، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان akataja nguzo hizi hizi isipokuwa katika hadithi hii ametanguliza zaidi jambo la kufungwa Ramadhani kabla ya hija au kaitanguliza hija kabla ya funga Ramadhani na zote zipo katika sahihi mbili Bukhari na Muslim. Ma mahallu shahadatain min ad-din, ni ipi sehemu, ni ipi sehemu ya shahada mbili katika dini, yani mtu kutamka shahada ya la ilaha illa Allah na shahada ya Muhammadur Rasulullah, ni ipi nafasi yake na sehemu yake katika dini? La yadkhulu al-'abdu fi ad-din illa bihima, mje haingii katika dini ya Uislamu isipokuwa kwa shahada hizo mbili. Qala Allahu ta'ala, Allah anasema, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, wa umini wa kweli ni wale ambao walomuamini Allah na nani na mtume wake. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, nimeamrishwa kupambana na watu, kupigana na watu mpaka washuhudie kwamba hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake. Kwa hiyo pakatajwa shahada ya la ilaha illa Allah na Muhammadun abdullahi wa rasuluhu. Ma dalilu shahadati an la ilaha illa Allah, ni ipi dalili ya kushuhudia kwamba hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qaulu Allah ta'ala, شهد الله انه لا اله الا هو, مشهوديه الله kwamba pana mola pasiye kuabudu kwa haki isipokuwa yeye, walmalaika na malaika, wa ulul ilmi na wenye ilmi, qa'iman bil qisti, kwamba Allah anasimamia uadilifu, la ilaha illa huwa al azizul hakim, hapana mola isipokuwa yeye, Allah ni mtukufu tena mwenye hikma. Wa qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua ya kwamba pana mola pasiye kuabudu kwa haki isipokuwa Allah. Wa qawluhu ta'ala wa ma min ilahin illa Allah, na wala hakuna mola isipokuwa Allah. Wa qawluhu ta'ala ma takhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, Allah kujifanyia mtoto yote wala hakuwa pamoja naye kwamba kuna mola mwingine. Wa qawluhu, na kauli yake, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, law kama ingekuwa katika dunia, waambie ingekuwa duniani kuna mola mwingine kama wanavyosema Wakristo na Mayahudi na makafiri wote, idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila, basi wangegombaniana katika arshi, nani mwenye nguvu zaidi. Ingekuwa kuna mola zaidi ya mmoja, isingekuwa dunia ipo katika hali ya salama, wote wangegombaniana naye atakaye kuwa katika arshi ifikie njia. Nini maana shahadatu an la ilaha illa Allah? Shahadatu an la ilaha illa Allah nini maana yake? Maanaha nafi istihqaqi al-ibadati an kulli ma siwa Allah, kukanushwa kustahiki kuabudiwa ibada kwa kila asiyekuwa Allah, wa ithbatuha lillahi wahdahu, na kuithibitisha ibada hiyo haki yake kwa Allah peke yake, la sharika lahu fi ibadatihi, Allah hana mshirika katika kuabudiwa kwake katika ibada yake, kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi, kama vile ambavyo Allah hana mshirika katika ufalme wake, yeye ndo aliumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo ndani yake peke yake, kama ambavyo amefanya haya peke yake, kadhalika katika ibada anaabudiwa peke yake. Qala Allahu ta'ala, dhalika bi anna Allaha huwa al-haqq, hilo kwa kuwa Allah ni wa haki, wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil, na yale wanayoomba kinyume chake Allah ni ya batil, wa anna Allaha ala huwa al-ali al-kabir, na kwamba Allah ndio aliye juu tena ambaye ni mkubwa zaidi, al-ali al-kabir, Allah aliye juu tena mkubwa zaidi. Lakini hii kalima ya la ilaha illa Allah, kadhalika shahadatu ya la ilaha illa Allah ina shuruti. Ma hiya shurutu shahadati an la ilaha illa Allah allati la tanfa'u qailuha, allati la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha fihi, ni yapi masharti ya la ilaha illa Allah ambayo msemaji wake hatuweza kunufaika isipokuwa atekeleze masharti hayo. Masharti yake ni saba, ameyataja al-Imam al-Hafidh al-Hafidh ibn Ahmad al-Hakimi. Anasema sharti la mwanzo, al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan, kulijua tamko hilo maana yake katika hali ya kupinga kisichoingia na kuthibitisha kinachothibitika. Kadhalika istiqanu al-qalbi biha, moyo kuwa na yakini kwa tamko hilo, al-inqiyadu laha dhahiran wa batinan, kuilfata tamko hilo katika hali ya uwazi na siri. الرابع القبول لها فلا يرد فلا يرد شيئا من لوازمها مقتضياها ومقتضياتها, kulikubali tamko hilo akawa mtu arejeshi chochote katika lawazim zake na vile vinyokuhukumiwa na tamko hilo. Kadhalika al ikhlasu fiha, mtu kuwa na ikhlasi na asiriku min samimi alqalbi, ukweli utokao katika moyo kabisa, la bil lisani fakat sio kwa ulimi, almahabbatu laha kulipenda tamko hilo, walmuwalatu walmuadatu li ajliha, na watu kuwa wanapendana na kufanyana uadui kwa ajili yake. Nas'alullaha as-salamata wal-afiya, Allah tuwafikishe katika khairi na atupe kalima hii kabla ya kufa kwetu. Wallahu a'lam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.